بسم الله الرحمن الرحيم. مطرف بن شخير بیان کیا کرتے تھے، من صفا عمل و صفا لسانو، جس کا عمل پاکیزہ ہوگا اس کی زبان خود بخود پاکیزہ ہوگی، ومن خلط خلط له، جس کے عمل خلط بلط ہو گیا اس کی زبان بھی پاکیزگی والی نہیں رہے گی۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے تو 4000 گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ اکثم ابن الصیفی بیان کرتے ہیں۔ کون سے گناہ بڑے بڑے انسان زبان سے کرتا ہے؟ شرکیہ کلام زبان سے ہی ادا کرتا ہے۔ اللہ عزوجلال کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو شرکیہ کلام، شرکیہ گفتگو زبان سے انسان کرتا ہے، خرافات اور بدعات کی باتیں بھی زبان سے ہی کرتا ہے۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، صحیح الجامع 1699، سلسلہ صحیحہ 1620۔ اللہ عزوجلال نے ہر بدعت سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا۔ کفر کے فتوے بھی انسان زبان سے لگاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6104، صحیح مسلم 60۔ ایم امرئ ان قال لاخیہ یا کافر، جو شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر، فقد باء بها احدہما، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے۔ جھوٹی قسم کا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6675، الکبائر الاشراق باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو نہ حق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ انسان تہمت لگانے کا گناہ بھی زبان سے کرتا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ بھی تو انسان زبان سے بولتا ہے، منافق بنتا ہے۔ صحیح بخاری 33، صحیح مسلم 207، آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دیا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ چغلی کرنا اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، یہ بھی تو زبان سے ہی گناہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، صحیح الجامع 4482، سلسلہ صحیحہ 2025۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے۔ غیبت کا گناہ بھی تو انسان زبان سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، ایسی بات اپنے بھائی کے متعلق کہنا جسے وہ ناپسند کرے، یہ غیبت۔ صحیح الجامع 86۔ لعنت بھی کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، صحیح الجامع 538۔ مومن لان تان کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بد زبانی اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ گالی بھی دیتا ہے تو زبان سے ہی دیتا ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین، صحیح الجامع 6285، سلسلہ صحیحہ 324۔ جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔